De moeder van de marconist leest van haar zoon een brief. Hij schrijft, ik ben binnenkort weer thuis, voorgoed zeg oudje lief. Dan ga ik trouwen met de schat die ik sinds lang bemin. Ik bouw me fijn een eigen nest en jij komt bij ons in. Dan wordt ze eventjes gestoord omdat ze door de radio hoort. Er kwam een SOS over het water. Een kreet om hulp klonk over de oceaan. Ons wordt bericht dat er een Hollands stoomschip met man en muis zo even is vergaan. De stomer stootte op een klip bij vliegende orkaan. Bij het doodsgegil van honderden is het trotse schip vergaan. De marconist deed tot het laatst met heldenmoed zijn plicht. Totdat de kokende woeste zee haar moordwerk had verricht. Dag moeder was het laatste woord dat door de ether werd gehoord. Er kwam een SOS over het water. Een kreet om hulp klonk over de oceaan. Het Hollands stoomschip was der Nederlanden. Dat is zojuist met man en muis vergaan.